जंतुओं में प्रजनन सातवां भाग। अंडों की देखभाल के दो उदाहरण गायी मेंढक और केंकड़ा। एक मेंढक होता है जिसे अंग्रेजी में मिडवाइफ टोड कहते हैं, इसका मतलब है गायी मेंढक। इसमें अंडों के निषेचन के बाद मादा मेंढक इन निषेचित अंडों को नर मेंढक की पीठ में धसा देती है। अब नर मेंढक इन अंडों को तब तक अपनी पीठ पर ढोता है जब तक कि उनमें से टाइटपोल ना निकल आए। है ना अंडों की सुरक्षा का बढ़िया तरीफा। केंकड़ों में अंडों की देखभाल की एक अन्य व्यवस्था होती है। माता के शरीर के उदर वाले भाग के अंदर की ओर मुड़ने से एक खोल सी बन जाती है। निषेचित अंडों का विकास इसी खोल के अंदर होता है। कम से कम दो और जंतुओं के बारे में विस्तार से पता लगाकर बताओ कि वे अंडे देने के बाद उनकी देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं। बच्चों की देखभाल। तुमने दो प्रकार के जंतु देखे होंगे। कुछ जंतु अपने बच्चों की देखभाल करते हैं जबकि कुछ जंतु अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं। दोनों तरह के जंतुओं के पांच पांच नाम बताओ। क्या तुम बता सकते हो कि जो जंतु अपने बच्चों की देखभाल करते हैं यदि वे देखभाल ना करें तो क्या परिणाम होंगे, अर्थात उनके बच्चों को ऐसी किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो वे अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते। इस अध्याय में हमने जंतुओं के प्रजनन में विविधता की चर्चा की। अभी जंतुओं के प्रजनन के कई पहलुओं की बात नहीं हो पाई है, जैसे निषेचन के बाद अंडे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, भ्रूण का विकास शरीर के किस अंग में होता है, यह कैसे तय होता है कि संतान नर होगी या मादा, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, परखनली शिशु क्या सचमुच परखनली में से पैदा होते हैं, क्लोनिंग क्या होता है वगैरह, ये भी प्रजनन से संबंधित सवाल है। किंतु इनके जवाब खोजने से पहले तुम्हें और भी कई जानकारियाँ प्राप्त करनी होंगी। यहाँ तक जंतुओं में प्रजनन नाम का यह पुस्तक समाप्त है।